वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तूतवेत्रय गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवौ कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मनुषे विभूषित नवनीत पीतांबराधरुणबिंबराधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरिंद नेत्रात् कृष्णात्वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओ नमोऽस्तु परमात्मने नमः शिवाय नमः। श्री गुरु शरण कमले जो नम सभे जो नमो नम। देखो भगवद गीता एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है, उसमें कई विलक्षणताएं भरी हुई है, परंतु एक विलक्षणता अभी आपके सामने रखता हूँ, बड़ी सुगम बड़ी सरल महान लाभ देने वाली। उस तरफ भाई बहन ध्यान दें। भगवान युद्ध के समय अर्जुन को कहते हैं, युद्ध के समय, युद्ध जैसा क्रूर कम आपके हमारे कोई नहीं है, जो घर का धंधा है काम है सब, परंतु युद्ध से भयंकर काम कोई है ही नहीं, युद्ध जैसे भी कोई नहीं काम, सौम्य कर्म है सभी, खाना पीना चलना फिरना लेना देना आना जाना नौकरी करना देव करना शिक्षा देना देना, युद्ध जैसा काम कोई नहीं है। युद्ध जैसे काम में भी उद्धार हो सकता है तो ऐसे काम उद्धार क्यों नहीं हो सकता है? मानो व्यवहार में परमात्म कला सिखाती है गीता, व्यवहार में परमात्म कला, व्यवहार से उद्धार। जैसे एक दिन देखा है व्यापार से कल्याण, तो व्यवहार से कल्याण, सब जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार, उससे कल्याण हो जाए। थोड़ी उम्र सीखनी है और धारण करनी है, और कठिनता हो तो फिर आपने पूछ लेना, मेरे से मुझे कठिनता नहीं है। कठिनता कब तक लगती है? जब तक आप करने का विचार पक्का नहीं है तब तक, करने का विचार होने पर कठिनता नहीं लगेगी। अब करने ही नहीं चाहते तो कठिनता है ही, झटो भी सोनी कही नहीं याद है जू तो, अब जू तो उत्तर नहीं है। चाहते होते ब्याह होता है छोटी अवस्था में, बड़ी अवस्था जब शायद छोटी बड़ी हो गई, साथ से वाल लड़े वास्ता आया तो इनकार करे मेरे भयान साथ जाऊंगा नहीं, जरूर माँ समझ आई तो बहुत समझ आई, वो चुप हो गई, जानो तो बंद होगा नहीं, चुप हो गई। माँ के देख वहां से जाना सासू यू करना ससुर के यू करना जेठ के देव यू सब करना गाय और काम ऐसे करना बाड़े का काम ऐसे करना खेत का काम ऐसे करना सब बताया। तो बोले जू तो समझे चू तो कहीं नहीं समझे, तो अपने घरों का समझते है चातक बोली समझते जू तो मैं जाऊं तब ना ये सब लागू होगा, जाऊंगी तब, जाऊंगी नहीं तो कोई लागू होगा। ऐसे आप जू तो ये आप छोड़ दो तो हो जाए, फिर उसे ले लिया कुछ नहीं है। जू तो दो शब्द मन जाऊ तब तो अपनी में जाकी बोले मैं जू तो ठीक है नहीं। इस तरह आपको मैं करो तो मनो तो अब इन्हों क्या उपाय करें। अड़चन में तो आप पूछो, उसमें बाधा में तो आप पूछो, पर आप करो ही नहीं तो उसका बात किसी के पास है नहीं। सुनिए दो यक्ष क्या जो तो वो क्या है कि घर में रहते हुए ध्यान देना आपको, ये तो मैं हम करते ही हैं घर में रहते ही हैं, आप रहते ही हो थोड़ा सा विचार करो उसमें, वहां ही व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि, व्यवहार में निर्ममो निरहंकार शांति मतिगत क्षति गीता माता है नहीं, निर्ममो निरहंकार शांति मतिगत क्षति निर्मम निरहंकार अति अनुवाद। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा करो आप, कैसा करें कि आप अपना काम सुधारो, घर वाले सब सुधर जाए ये आप आशा मत रखो, और आपकी जिम्मेवारी भी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी आप पर है, खुद पर है। आप खुद चाहते हो कि मेरा कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए तो क्या करो कि आराम तो दो दूसरों को और काम धंधा लो आप। इतनी बात है, काम धंधा परिश्रम अपने में हो सके तो आप अगर ये हो और आराम दूसरों को दो, एक एक भाई बहन करो घर सुधर जाएगा। क्या बदल लगती बताओ, आप उद्धार चाहते हो तो काम धंधा तो आप करो, आराम सुख हो दूसरों को दो। आप देश जितना ज्यादा नहीं सुगमता से कर सके जितना, कठिनता नहीं सुगमता से जितना कर सको दूसरों को आराम दो, काम धंधा आप ले हो आराम दूसरों को दो। बाधा क्या लगती बताओ, आप उद्धार चाहते हो तो ये काम करो, अब जू तो अब तो कोई दबाव नहीं है, केवल इतनी बात है। तो आराम दो और काम करो, क्या होगा काम दूसरे करोगे तो आपकी अहंता मिटेगी, अहंता तो बड़ो बन करके काम कराने से पैदा होती है, दृढ़ होती है। काम करो तो हरेक छोटे के करो बड़े के करो समान के सब का काम करो तो अहंता कम होगी, और काम करो उसमें सेवा करो, मानो वस्तु दो उनसे लेने की इच्छा मत रखो, डर देव इच्छा मतलब इच्छा लो मत नहीं कहता हूँ, रोटी बनावे तो आप रोटी खा लो, पर ये रोटी बना दे ये इच्छा मत रखो। इच्छा देने में क्या बात लगती है, मैं कहूँ रोटी बनावे तो मत खाओ ये तो भूखा मरेंगे, बना दे रोटी उनकी राजी के लिए खा लो, और उन्हें मन नहीं हुए तो रोटी आप बना दो, ठीक है तकलीफ हो तो फिर तुम बैठे मैं रोटी बनाऊं तो ही खाए मैं खाऊ, वो अगर मैं बनाऊ तो आप तुम बनाओ और दोनों खाएंगे, तो तू ही बना ये नहीं है। गीता का एक सिद्धांत है, आप ध्यान से सुनो थोड़ा सा, आप किसी को अपनी स्त्री मानते हो कि मेरी स्त्री है, वो आपकी स्त्री है, किसी की माँ नहीं है क्या, किसी की बहन नहीं है क्या, किसी की बेटी नहीं है क्या, किसी भांजी नहीं है क्या, किसी की सासू नहीं है क्या, किसी की बहू नहीं है क्या, किसी की देसानी नहीं है क्या, किसी देना नहीं है क्या, बताओ है कि नहीं है। आपका एक संबंध है पर उनके साथ कितना संबंध है, आपको मेरा ही कर्म माने आप क्यों मानो, ऐसा क्यों मानो, छुट्टी दो उनको। तो आपका क्या काम है, आप पति हो तो पति का कर्तव्य पूरा पालन करो, रोटी की कपड़े की मकान की कोई भी उसे कम ही न रहे अपनी शक्ति के अनुसार, वो गणेश मिशालों का हाथ जोड़ दो, बजाता मैं ला नहीं सकता मेरे तो पैसे नहीं है, अरे पैसे वो ला दो, अपने से बड़े कपड़ा दे, अपने से बड़े मकान दे, अपने से बड़ा आराम दे, अपने से ज्यादा है जगह उनको तुम देख लो, इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ, है जिसमें तो पहले लो, और उसका काम है कि नहीं है जिसमें आप बढ़िया लो, मैं तो थोड़ी बड़ी ले लूंगी, आप बढ़िया लो। ये बर्ताव करो कैसा लगा वो? तो काम मैं करूं, कपड़ा आप, चीज वस्तु आप लो, ये दो बदल दो, कल्याण हो जाएगा, निर्मम और निरहंकार हो जाएगा। वस्तु दो निर्मम हो जाओगे, काम दो निरहंकार हो जाओगे, ऊंची से ऊंची स्थिति हो जाएगी। सरलता से सबकी सेवा बने, सबको सुख हो, सबके सब सुख हो जाए, किसी को दुख ना हो, किसी को क्लेश ना हो, इतना काम करना है। आप उसमें बर्ताव करते हुए कर सकते हैं कि नहीं? अड़चन हो तो बताओ, आप भोजन करो उसकी प्रसन्नता के लिए। एक मैंने सुना, एक लड़का था इलाहाबाद मिला में कहीं था, याद होने थी, एक लड़का था बहुत पढ़ गया, बड़ा विद्वान था, अंग्रेजी बहुत ऊंचा था। उसको कहा कि बस पढ़ तैयार हो गया तो लोग बेटी देने गए गए, हम कहे तुम्हारे लड़की देंगे। उसे नहीं, मैं तो पसंद करूंगा लड़की को, मैं पसंद करूंगा। जोर मिलता था, जाति विवाह हो सकता है ऐसा मिलता था, किसी साथ करूंगा ऐसा नहीं। मित्रों ने कह रहे दूसरा धन देता है, अच्छी लड़की देती है, कि नहीं मैं दूसरी साथ ब्याह करूंगा, अगर ये बाप दे तो मैं ले लूंगा। निंदा की तुम्हारी मर्जी, अब बाप क्यों नहीं दे? अंधी लड़की को इतना पढ़ा लिखा सजन आदमी मांगे कैसे ना करेंगे बाप? उसे तो चिंता ही है कि लड़की आगे कैसे होगी, ये आप बताएगी अब कैसे निकले। अरे तो बड़ा जी गुरु दे दिया अपना, धनवान नहीं तुम्हारी मर्जी हो, तो बेटी को दे तो मैं ना नहीं थी, मैं ज्यादा धन हमारे नहीं चाहिए। पूछा लोगों ने कि तू इनके संत के साथ क्यों क्या करता है? आफत रहते तो आफत नहीं, मेरे जीवन से किसी का उद्धार हो जाए, किसी का सुधार हो जाए, किसी को आराम हो जाए, वो मेरा त्याग करना सुख है, मेरा सुख हो जाए, ये मेरे नहीं करना है। किसी प्राणी की सेवा बन जाए तो रसोई बनाता स्वयं, टट्टी ले जाता स्वयं, स्नान कराता स्वयं, कपड़ा धो देता स्वयं, एक प्राणी की मेरे से सेवा हो जाए, खूब प्रेम से रहे, बाल बच्चे हुए सब आराम से रहे, ठीक तरह से घर अच्छा चला, ये कर सकता है कि नहीं? मनोज तो आप तो अंधी दिन गई मिली नहीं है, आप क्या बता कर बताओ? पति अंधा मिला ही नहीं है, अंधी रोटी कैसे बनावे बताओ? कल पड़ जाएगा कसी रह जाए, ठीक कैसे बनावे? उसका विचार हुआ कि दूसरे को आराम पहुंचे, दूसरे को ते प्राप्त मामे वह सर्वभूत हित रता, तो सर्वभूत नहीं हो आपका संबंध इसी के साथ है, वो चाहे बेटी हो, चाहे आपकी स्त्री हो, चाहे आपकी सासू हो, चाहे आपकी ननद हो, चाहे आपकी साड़ी हो, आप अपना काम ठीक करो। अरे अपना आप अपने ठीक न करते हुए कल्याण कैसे होगा? अरे में कल्याण क्या बाकी रहेगा बताओ? अपने अपनी ड्यूटी पूरी हो जाओ, वे निरादर रहे तो उनकी मर्जी, आदर करे तो उनकी मर्जी, अपने आदर निरादर नहीं देखना है, अपने तो सेवा देखनी है। खट करके सेवा करोगे तो अहंता मिटेगी, बस देकर सेवा तो ममता मिटेगी, निर्मम निरहंकार शांति बदी गच्छति। कितनी सुगम बात है, कितनी ऊंची बात है, ऊंची कितनी है, निर्मम निरहंकार शांति बदी, निर्मम निरहंकार अहंकार बलन दर्प काम क्रोधम परिगमन निर्मम शांतो, ज्ञान योग में निर्मम भक्ति योग में निर्मम शांतो, कर्म योग में निर्मम शांत, ऐसा करना चाहो तो अर्थन क्या आती? अब आप पूछो भाई लोग ये बाधा क्या आती? अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार तभी होता है सबको सुख पहुंचाओ, तो सभी के लेने का आपका जो नियम है, जैसे आपकी स्त्री है तो किसी की माँ भी है, तो बेटे को बिचारा माँ के साथ अच्छा बर्ताव हो गया, पति को बिचारा तो बर्ताव, देवर को बिचारा अच्छा बर्ताव करे, सेठ को बिचारे, ससुर को बिचारा अच्छा बर्ताव करे, वो अच्छा करेगा तो उसके हाथ की है, आप अच्छा कर दे आपके हाथ की बात, इसमें स्वतंत्र हो आप, वो अपने मन को अनुकूल चले, आप इसमें परतंत्र हो, स्वतंत्र हो। बेटा ये नहीं मानते कहना, स्त्री नहीं मानते, आप अपना बर्ताव अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छे बताओ। मैंने कहा थी सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ, अब नहीं बता कहाँ से रहा मेरे, पर वह नई पुरानी है, जब तक काम में नहीं लाओ जब तक नई है वह। काशी में पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी गया, बहुत तेज बुद्धि थी, अच्छा था और गुरु जी की सेवा करता था। उसकी थी एक लड़की, पंडित जी की एक लड़की थी, जो पंडित जी ने देखा लड़का बड़ा अच्छा सुशील है, बड़ा अच्छा है, ऐसा वर मिलेगा नहीं, बात पूछी तो गोत्र मिल गया, आप हमें विवाह हो सकता है, तो समझ मेरी कन्या दे दो उस ब्राह्मण को, ऐसा विचार किया, स्त्री से विचार किया, स्त्री ने कहा कि देखो कन्या तो दे दो आप, पर ये बात एक बात याद रखो, मैं पुत्री को अलग करना नहीं चाहती, वो यही रह जाए, तो देखो ठीक है यही रहूंगा। गुरु भक्ति थी, गुरु भक्ति, मैं पढ़ा हूँ पंडित बना हूँ इनके कहने से, तो मेरे तो पिता से ही बढ़ करके है, यहाँ जो मेरे क्या है, यहीं रह जाऊंगा, तो घर से वही रह गया, ठीक है वही रह गया, तो ठीक तरह से काम चला, तो स्त्री के हो गया विवाह, इनके पास क्या है, कुछ नहीं है, सब घर मेरा, धन मेरा, पद पदार्थ मेरा, ये तो आया हुआ है, पैसा को जन्मा जग माही प्रभुता पायता है मद नाही, मद होता ही है, सब कुछ मेरा है, घर मेरा, धन मेरी, दबी मेरा, मेरा है सभी, तो जब बापा भर गए तो उदंड हो गई, स्वतंत्र हो गई, कहना मन ही नहीं, और कहा तो उनका तिरस्कार कर दे, फिर समझे कि क्या बात है, बात तो सब मारी है, घर मारा है, धन मारा है, इनको है क्या, इनको तिरस्कार कर दिया, तो पंडित जी अंत में वो निकल गया, कैसे भाई तो तुम्हारी मर्जी, तुम तुम्हारे घर रखो, मैं मर जाता हूँ यहाँ से, कहीं पधार जाओ, चला गया। अच्छा पंडित था, सुशील था, स्वभाव अच्छा था, ससुर भी बहुत राजी होकर दी ना कन्या अपने, अच्छा स्वभाव है मेरी कन्या, स्वभाव है भी, तो वहां जाकर पंडित करने लगा, बताया देने लगा, तो वहाँ एक ब्राह्मण था, उसके भी कन्या थी, उसने कहा महाराज आप लोग स्वीकार कर दो, ब्याह कर दो, ये तुम्हारी मर्जी, तो ब्याह कर दिया। वह लड़की बड़ी सुशील, बड़ी पतिव्रता, बड़ी सुखी सुशील थी। अरे इसमें क्या बात हुई, शरीर वृद्ध हो गई, कुछ अवस्था ज्यादा हो गई, कुछ रोग हो गया शरीर में, जलोदर हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, तो जितने जो साथ रहने वाले थे उन्होंने घर सब अपने कब्जा कर लिया, निकाल दिया उसको, अब निकाल दिया क्या जाए, अब तो जानते हो संसारी जीत है ऐसी, वो निकाल दी जो वो जगह टुकड़ा मांगे और निकाल करे, वो चलती चलती वहां घर ही चली गई, जहाँ वो पति रहता था, दूसरा ब्याह हुआ वहां पति रहता, वहां पहुंची, कृष्ण हो गई, जलोदर हो गया, पेट बढ़ गया, दुख पावे नारिया निकल गई, रोटी खाओ ऐसी, तो वह दरवाजे पर आकर के मांगने लगी कुछ मिल जाए, खाने को मिल जावे, तो पंडित ने कहा कि ये तुम्हारी बड़ी है, तू है छोटी, ये पहला ब्याह किया है इसने, तो इसको तुम लाओ और सेवा करो, कोई आप जो कहो जो करोगे, जो बताओ जो आप बताओगे, तो मेरा कहना है लाओ जार के भीतर चलो, मैं भीतर नहीं चलूंगा, क्या तुम और हमारे पति देव बुलाते हैं, कभी बैम पड़ गया होगा, कोई मेरे को पहचान तो नहीं होंगे, कोई बैम पड़ गया इसको बुलाते हैं, कहने से तुम चलो फिर बैम है तो देख लेना, बुलाए देख गया, लग गया कि तू दुख क्यों पाती है, तू कष्ट क्यों पाती है, मेरे रहते हुए कष्ट क्यों आवेगे, तेरा घर है ये है तेरे छोटी, इसकी सेवा करी तेरी, और यहाँ रहे तुम अच्छी तरह से, रोने लग गई, आंसू पड़ने लगे, मैं क्या बर्ताव किया और उसने क्या बर्ताव मेरे साथ किया। चलो वसी तुम मेरी से बड़ी तू है, यह तेरी छोटी, तुम सेवा करके क्या बड़ी है, ठीक है सेवा करूंगी। उसको रख लिया, ये है मनुष्यता। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई, अपनी तरफ से आप भलाई करो, भी बुरा है अच्छा है बंदा है कैसा है वे जाने, उनकी जिम्मेवारी उन पर है, आप पर थोड़ी है। तो इतना कष्ट तो आपको है नहीं, जैसे उन पंडित जी ने किया इतनी तक भी आपके है क्या, किसी के भाई के बहन के ऐसे तो है नहीं। तो अपने खूब प्रसन्नता से काम करो, सब घर वालों को राजी रखो। तो ये जो चीज है श्रेष्ठ कर्मणिया बेहतर, इसका अर्थ है ये, आप पति हो तो पति बना पूरा निभाओ, आप अगर पिता हो तो बेटी के साथ पिता का जो कर्तव्य ठीक से करो, आप बेटा हो तो माँ के साथ जैसा कर्तव्य करना चाहिए वैसा करो, आपके साथ जो संबंध है वो आप श्रेष्ठ कर्मणिया बेहतर सर से दिलते न, ये गीता कहती है। अपना अपना काम ठीक करो, उनको कहना हो तो पूछे तो कह दो, नहीं पूछे तो करो काम, नहीं हो तो हाथ जोड़ दो कि मेरे से होता नहीं है, तो सही ठीक है तो इस तरह से करो और हाथ जोड़ क्षमा मांग लो। न्याय युक्त काम हो या आपकी शक्ति हो तो ना बदलो, शक्ति न हो तो मेरी शक्ति नहीं है, सही ठीक नहीं है, उसमें भी अपने चेष्टा हो करने की करने भी रखो, अपना भाव शुद्ध रखकर करो, कल्याण होगा कि नहीं बताओ। सब बहनों के लिए सब भाइयों के लिए काम है, अपना बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करो, आपका बर्ताव ही आपका कल्याण करेगा, दूसरा कल्याण नहीं करेगा। संतर महात्मा गुरु कल्याण करेंगे, मतलब आप संत मानोगे महात्मा, आप मानोगे तो होगा नहीं वो कर देगा, आप महात्मा मानोगे नहीं कर देगा ना, आप जिसको संत मानोगे नहीं कल्याण कर देगा क्या, कई महात्मा हुए कल्याण कहाँ हुआ हमारा, आप मानो तो जाएगा, जहां आप मानो जहां आपकी मर्जी हो वहां ठीक समझे लो, फिर वहां ठीक से काम करो। तो अपना अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, अपना पालन ठीक करने सब काम हो जाता है। और नहीं है युद्ध के विषय में भी कहते हैं सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ जया जजो तथो युद्धा युद्ध नहीं पाप मोक्ष। युद्ध जैसी क्रिया जो दिन भर मनुष्य गड़ाई काटता काम, वो भी सुख दुख के समय की तो लाभ लाभ जया जय जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख समान समझ करके, ये तो आते जाते हैं, ये रहते थोड़ी है, सुख दुख आता जाता है रहता है, जय पराजय रहती है जाती है रहती है, तब न जय रहती न पराजय रहती, न सुख रहता न दुख रहता न लाभ रहता न हानि रहती, या बदलने वाले आप रहने वाले, अपने आप के ठीक काम करो, सबके लिए बात है, सबके लिए अपना अपना जहाँ काम है वो ठीक तरह से करो, अपना संबंध है वो पवित्र बनाओ, अपना संबंध निर्मल बनाओ, अपने कर्तव्य से वो कैसे ही करे, ब्राह्मणी ने कितना दूध दिया घर से निकाल दिया, उसने तो घर से निकाल दिया मतलब उसने घर में रख ली, समझे तो छोटी है तेरी सेवा करेगी, तो बड़ी है आराम से रहे, किसी बात चिंता मत कर, कोई चीज कमी नहीं है, ऐसा कर सकता है कि नहीं मनुष्य, आप हम नहीं कर सकते क्या, अब नहीं करे आपकी मर्जी है कर क्यों नहीं सकते भाई, जब आप कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो सत्संग सुनने के लिए आते हो तो कृपानाथ ऐसा करो, करो तो ठीक हो जाएगा, अपना काम ठीक करना अपना हाथ है, बेटा आपका कहना कर दे आपके हाथ की बात है, पर आप अपना कहना करो कोई बाधा क्या है, मंद कर जो करे भलाई, अपना अच्छा बर्ताव करो, उसको सुख कैसे हो आराम कैसे हो, घर में सब सदस्य हो आराम कैसे हो। मैं देखा एक ब्राह्मण परिवार, उसके कुम्हार था नौकर काम करने वाला, उनको पूछ कर कहता था परिवार, चाकू की बात है, बुद्धा उसका नाम था, मोती उसका मालक था, ब्राह्मण मेरे सामने की बात है, बुद्ध कैसे करो भाई, बुद्धा घर का ठीक तरह काम करता, मतलब मालिक बन गया वो कुम्हार ब्राह्मण के घर का, भारतीय की बात है, पर उसका भला चाहता, सही तरह चाहता, अच्छी तरह से मुनि होता है अच्छा, जगह बेटा पोता मुनि जी बैठे हैं, स्त्री बात जाओ मुनि जी बैठे, मुनि जी मालिक बड़ा है घर का, है नौकर, परंतु वो जैसे ससुर होता है काम करता है, मालिक काम करता है, ऐसे घर का ठीक तरह से काम करे। शेर ने कहा था गीता जो चाहता हो गीता प्रेस का मालिक बन जाएगा, हृदय से गीता प्रेस का मालिक बन जाएगा, भगवान का भगवान का मालिक बन जाएगा। मैं हूं भगत ने उदास भगत मेरे मुकुट मारी, ठीक काम करेगा मालिक हो जाएगा। आप बड़ी हो जाओगे थोड़ा सा कष्ट पढ़ाई भी, बहु बने बने शास्त्र कैसे बनेंगे, विद्यार्थी बने बने पंडित कैसे बनेगा, आप बताओ कोई उपाय है, बहु बने सासु बन जाएगी, बीवी नहीं बनना पड़ेगा ना, बीवी नहीं बनना पड़ेगा कि नहीं, ये सासु बन जाएगी कैसे बन जाएगी, ये बीवी नहीं बनना पड़ेगा, ये कहावत है अपनी, सब तो बीवी नहीं बनना पड़ेगा, वीर नहीं बनना पड़ेगा सर, एक बजे तो खाना पड़ेगा, रखे जो रहना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा, ठाकर के ठकराने इन गांव में रहना, अरे ऊंट बिलाई लेगी हाजी हाजी करना, ऊंट तो बिल्ली लेगी, हाँ सर लेगी सर लेगी, अब बिल्ली उठ लेगी ये कठिन तरह पड़ेगी, ऐसी बड़ी बात है, ये तो सच्ची बात है। आप लोग करो क्या बात है, जो बाधा क्या लगती है, थोड़ा अभिमान है, अपना आराम है, ये बाधा लगती है, अपना आराम चाहते हैं, अपना नशा सशा चाहते हैं, अपना अभिमान चाहते हैं, यही तो है, थोड़ा अभिमान दूर करो, अभिमान रहित कर सर्वभूत हिते रता, घर में से शुरू करो, घर में से सर्वभूत तो संसार मात्र के, घर में जितने प्राणी है उनके हित में रहो, हित करो, कैसी बात है बढ़िया, बहुत इनमें शंका करो, इसमें कोई बाधा हो तो पूछो, आपके बाधा आती हो इसमें ये बाधा आएगी, इकट्ठी होगी जूं तो कर दो, तो बात ही जूं तो इससे इलाज नहीं है, करूं तो क्या करूं बताओ, मैं करना चाहो तो बाधा क्या लगती है, मंद कर जो करे भलाई, जोर तो पड़ता है महाराज, परंतु बहुत लाभ है, बड़ा भाई लाभ होगा, कल्याण होगा, श्वेत श्वेत कर्मणि अभिरता संसिद्धि लगती है नरा। एक स्त्री है उसके साथ पति पति उचित समझ में करे, भाई भाई बहन के समान करे, बाप है तो बेटी के समान ही करे, उसके ससुर है तो बहू के समान ही करे, कि ससुर क्या करना चाहिए, वो अपना मतलब ठीक करो, जब मेरा ही काम करे, तो आप भी है और बेटी नहीं है क्या, किसी की बहन नहीं है क्या, किसी की माँ नहीं है क्या, आप ये किसी को मारी लुगाई है, थारी लुगाई तो थारो करते पूर्व पाठ करो, थारी लुगाई है तो लुगाई प्रति थारो कर्म पूर्वपाठ करो, थारी बेटी है तो पुत्री के लिए ठीक पिता पता क्यों बर्ताव करो, आपकी बहन है तो भाई को बर्ताव पूर्व क्यों करो, काका हो बाबा हो आप ससुर हो आप जो हो, अपना अपना कर्म ठीक कर सकता है, अरे वो आपका ही कड़ा करे क्या, माँ का कड़ा नहीं करे वो, मेरे क्या किसी भाई की बात नहीं है क्या, वह किसी की माँ नहीं है क्या, वह तुम्हारे एक का ही करा करे, कितना गना है, अनेक गना है अपना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, हमारे अधीन हो जाए ये नहीं है। अपना अपना काम ठीक करो। से कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरा, गीता कहती है। ये गीता की विलक्षणता बताई ना आपको, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में ठीक करो, व्यवहार भी ठीक होगा परमार्थ भी ठीक होगा। अपना जो करना है वो ठीक तरह से करो, किसी के साथ ही। राम जी ने शत्रु के साथ ही कैसा किया, अरे हूँ अनबल कीनन रामू, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, मारा तो बैकुंठ भेजा अनबल। अब भला किस तरह होगी, किस किस ढंग से होगा, वह बातें अलग अलग है बताओ, परंतु नियत दूसरे को दुख देने की, कष्ट देने की, उनको अनिश्चित होने की नहीं हो, नियत शुभ हो बनी, सब करना पड़ता है, नियत ऐसी होती होगी। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, करना नहीं चाहे उसका तो इलाज नहीं है, करना चाहो तो आप भाई सब लोग बना देती है, अपना अपना ठीक काम करो। मैं पत्नी हूँ तो पति के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा पिता के लिए कर्तव्य क्या है, मेरा भाई के लिए कर्तव्य क्या है, मेरा सासू हूँ तो बहू के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, देवरानी हूँ तो जेठानी के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, जेठानी हो तो देवरानी के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। तुम अपना अपना काम ठीक करो, वे करे नहीं करे उनकी जिम्मेदारी उन पर, आपकी जिम्मेदारी आप पर, ना तो आप अकेले हकूमत जमाओ अधिकार दे, ना वो किसी पर जमाओ, अपना अपना काम सब ठीक करे तो सब करने में अपने पर ठीक करेंगे तो क्या बाधा लगेगी। आप किसी के भाई भी हो, किसी बाप भी हो, किसी बेटा भी हो, आप हो नहीं एक बना हुआ है। आप खुद कहते मैं बेटा हूँ, बाप हो देखा जाए, दादे को कहते मैं पोता हूँ, या बेटा हो तो मैं बाप हूँ, पोता हो तो मैं दादा हूँ, आप एक छोड़ देते हो क्या। तो उनके लिए ऐसे हो तो उनका लिए काम ठीक करो। सीख सीधी बात है सर, गीता की शिक्षा है, अच्छी तरह से करो, कोई बाधा नहीं लगेगी। आप अपने कर्तव्य ठीक करो, वो करता है कि नहीं करता है एक बात, दूसरी बात ये है आप ठीक करोगे तो उस दिन कितना दिन रहेगा, वो भी ठीक आ जाएगा रस्ते। लखनऊ की बात सुनी मैंने, लखनऊ की कास्ट घर की लड़की ब्याही गई, वो पति था शराबी कबाबी जुबाजी सब था, बड़े अवगुण थे उसमें, और वो वैष्णव घर की लड़की कायस्त जाती थी, वैष्णव घर की शुद्ध उस ब्याही गई, तो पति की सेवा करती, मांस बनाकर देती, आप स्नान कर कपड़ा पहन रसोई बनाकर खाती और पति को मांस बनाकर देती, सेवा करती, किसने सुनी थी तेरे को ऐसी सेवा करती हो। वो पति हो गया बीमार, बीमार बीमारी में सेवा करी तत्परता से उत्साह से, अपना अलग स्नान कर रसोई बना रोटी खाती थी, कितनी तकलीफ पड़ती है रसोई सब बढ़ाने और अपने अलग खानी पड़े, अरे मांस बढ़ा कर देना, अब मामूली बात नहीं है, बना बड़ी खड़ी बात है, गंध घोषे सको दे आप यदि घर गई तो बीमारी में सीख सेवा करी बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से, पति हो गया प्रश्न ठीक हुआ तो उसने कहा तुम एक बात कह दे, तेरे इतनी बात करी है एक तू कह दे वही मैं करूंगा, एक बात तू कह दे कि आप बीड़ी छोड़ दो सिगरेट छोड़ दो। इतना खुश हुआ कि मानसू भी कहेंगे नहीं इसे, एक बीड़ी छोड़ने का सेवा इतनी गई सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और फिर तो कोई नहीं करूंगा, खाऊ पी मैंने शुद्ध भोजन तू कह दू करूंगा, कहा अपनी मांग रखी कि बीड़ी छोड़ दो सिगरेट बीड़ी छोड़ दिया। तो अपनी मांग तो छोटी हो और काम ज्यादा हो असर होता है महाराज इसका, ये किसी ने सुनाई थी लखनऊ की बात है। तो अपना अपना काम ठीक करना, जितना काम अपना है घर में अपना काम ठीक करो, अपनी जिम्मेवारी से पालन करो अच्छी तरह से तत्परता से उत्साह से। गीता कहती है कि मेरा कहना नहीं है, मेरे के अनुसार गीता की बात करना है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धे लभते नरः। इसका अर्थ दूसरा तो बता दो कि तुम अर्थ बनखंड करते हो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। स्वकर्मा तो पूजन करना, क्या अपना कर्तव्य के चारों पूजन करना, कितनी बढ़िया बात है। ये व्यवहार में परमात्मा सिखाती है था, जहां आप हो वहां ही। तीसरा अध्याय लिखने लगे, निवान भाविता ने दिए तो मरे भगवान जप और कीर्तन कुछ करना ही बोली। शिव शिव कर्म यदि जब धन क्या करना है, अपना अपना काम ठीक तरह से करो, व्यवहार ठीक कल्याण हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा बताओ आप, तो क्या होगा उसका। भगवान ने जैसा पति दिया है, जैसा देवर दिया है, जेठ दिया है, ससुर दिया है, उसका काम ठीक तरह से करो। भगवान ने दिया है वैसा काम करना ही चाहिए, कहीं तो रहना पड़ेगा। साधु भी होगा तो कहीं रहना पड़ेगा ही, पर समुदाय तो रहना ही पड़ेगा, तो उनके साथ ठीक बर्ताव करो। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी विलक्षणता है बताओ। घर छोड़ना नहीं, बाबा जी बढ़ना नहीं, साधु जी बढ़ना, भीख मांगना नहीं, भीख मांगो भीख मांगो, काम जो अपना है वो ठीक तरह से करो। ये गीता की शिक्षा है, जिद करते हुए बात बताया गया, शोधों के समय कृपा लाभा लाभ हो जाया जय। तो दूसरे में क्या बड़ी बात है ऐसी, ये बात है, ये बात से मैं बहुत बताओ। अब देखो आपके लिए तो हमने कह दी बात, अब ये हमारे लिए कहता हूँ आपको, भगवान के नाम का कीर्तन करो। आप बैठ सको तो बैठ कर करो, थोड़ी देर रही है बस, आज ज्यादा नहीं है, आज ज्यादा व्याख्यान में लगा दिए समय, अब थोड़ा बचा है, आप सब बैठ कर कीर्तन करो। थोड़ी देरी हो जाए तो क्या है, अमावस्या है, देरी हो तो क्या है, कीर्तन है भगवान नाम कीर्तन की। हुआ भी कलयुग में, कलो केशव कीर्तनाथ करो तो धरी कीर्तनाथ, कली विशेष नहीं आन हो पाओ, ऐसा है। आप बैठ कर करो, जिसके जरूरी काम हो तो आप चल जाओ, मानता नहीं हूँ मैं, और आपके लाभ की मेरी बात है, यार आपके लाभ की हमारे लाभ, हमारे लाभ ज्यादा है, आपसे भी मेरे लाभ ज्यादा है, इस बात में मेरी बात कहता हूँ। कही वो भी तेरे आपके मेरे दोनों के लाभ की बात है, मैं विशेष आपके लाभ की बात है, अब मेरे लाभ की बात कहता हूँ। उसमें जितना समय है, जितना सह सको, जरूरी काम हो तो मैं मानता नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी जाओ, पर वहां जाकर करोगे क्या, इनसे बढ़िया काम तो है नहीं वहां। कीर्तन से कीर्तन छोड़कर जाओगे, इनसे बढ़िया काम करोगे तो कृपा करो, कृपा नाथ सब भाई बहन मिलकर कीर्तन करो। मिलकर कीर्तन का तो हाथ की बात नहीं है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये आपके हाथ की बात है। क्या मेरी है स्वतंत्रता सबके साथ कीर्तन करे, ये बात है। प्रेम से, उत्साह से, ताल सर मिला करके उत्साह पूर्वक, तत्परता पूर्वक काम करो। तब कीर्तन सुनाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 29 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।